پدر پیانو ایران و کارگردون و سمبل هنر عرفانی وطنی تشکیل دادن. دوستان و عزیزان، همه اهل هنر و هنرمند و عزیز و استاد و خلاصه مردمی که با رنج خود به هموطنان خود نشعه میدن، نشعه‌ای که با روح و احساسات و همه چیز اونا در کار داره. دوستان تصمیم گرفتن که یک نوادی به یادگاری امروز اینجا ضبط بشه که شاید ما نباشیم، ما دسته‌ای که امروز در این سوسیته و در این ضیافت عرفانی آقای مصطفی خان عزیز، این هنرمند عزیز و گرامی تشکیل داده، ولی اشخاصی باشند که این نوار رو بشنوند و احتمالاً حظی ببرند. حظ ما این گرمی و این جنبش و رفاقتی که آقای مصطفی خان عزیز به وجود آورده که همه دوستان اینجا برادروار گرد هم جمع شده. این نوار آقای مرتضی خان عزیز خودشون پیانو میزنن، حسین جان آقای حسین تهرانی ضرب میزنن، استاد گرامی و عزیز و زحمتکش و محقق آقای تجویدی ویولون میزنن، دوست جوان مرد و جوان گلپا عزیز آقای گلپایدانی هم عنایت خوندن میکنن. شعرا و هنرمندان عزیز دیگری هستن که اگر خیلی صحبت بکنم اصل مطلب از بین میره، خیلی معذرت میخوام. گستاخی و جسارته که ارادتمند فقط به خاطر این که در پیش درآمد این نوار یک چند کلمه هم ذکر خیر و تاریخی از این نوار باشه چند کلمه صحبت کردم و خیلی معذرت میخوام از این که دوستان رو با حرفای خودم ناراحتشون کردم. خدا اون طبیل از ما نگیره. به قربان حسین جان. Thank you. Thank you. مها خیش ز بیگانه ندانی مستیم بدون سال که ره خانه ندانی آی Thank you. Thank you. Oh, no. Oh.